أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Maide suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 110. ayetine kadar gelmiştik. Okumuş olduğumuz 110. ayeti kerimesinden itibaren surenin geriye kalan ayetlerini tamamlamış olacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada duyduğumuz, dinlediğimiz, okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle Allah'ın istediği biçimde önce iman edeceğiz, sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, yarınki hayatımızda bu imanlarımızı görüntülemek, pratize etmek üzere ciddi bir çabanın, bir gayretin, bir cehdin ve cihadın içine gireceğiz. Az evvel okumuş olduğum 110. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İz qala Allahu ya İsa ibn Meryem zkur ni'meti aleyke ve ala validetik. Hani hatırlayın, Allah ey Meryem oğlu İsa sana ve anana olan nimetimi bir hatırla demişti. İz eyyettuke bi ruhil kudusi. Hani seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Tükellimun nase fil mehdi ve kehla. Sen beşikte ve yetişkin iken insanlarla konuşuyordun. Ve iz allemtukel kitabe vel hikmete vel tevrate vel incil. Yine hatırlasana, sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطَّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ ف۪يهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Yine sen benim iznimle çamurdan kuş gibi bir şey yapmış, ona üflemiştin de iznimle kuş olmuştu. وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَسَ بِإِذْنِي. Yine anadan doğma körü, alacalıyı iznimle iyi etmiştin. Ve iz tuhricul mevta bi izni. Hani ölüleri de iznimle diriltiyordun. Ve iz kefeftu beni İsraile anke iz ci'tehum bil beyinat. Fekale allezine keferu minhum in haza illa sihrun mubin. Hani İsrailoğullarına belgelerle, apaçık mucizelerle geldiğinde, şu sayılan mucizelerle onlara geldiğin zaman onlardan inkar edenler bu apaçık bir büyüdür demişlerdi de ben onların sana zarar vermelerini önlemiştim. Onların kem ellerini senin üzerinden çekmiş, seni onların kötülüklerinden korumuştum. Evet, burada şerefli elçilerinden İsa Aleyhisselam'ın hayatından örnekler sunuyor Rabbimiz. Bakın buyuruyor ki, ey Meryem oğlu İsa, sana ve anana olan nimetlerimi bir hatırlasana. seni bir kelime olarak, bir yasa olarak babasız yarattığımı bir hatırlasana. Yine hatırla ki seni Ruhul Kudüs'le destekledim. Yahudiler bu babasız doğumunu bahane ederek tarih içinde seni veled-i zinalıkla itham ederek kirletmeye çalışsalar da sana tertemiz bir ruh verdik. Sen tertemiz bir anneden doğmuş, tertemiz bir elçimizsin. Veya buradaki Ruhul Kudüs Allah'ın sözleridir. Yani vahiydir, İncil'dir. Çünkü arkadaşlar Rabbimiz kitabında vahyine ruh diyor. Efendimiz için peygamberim sana katımızdan bir ruh indirdik buyuruyor. Evet Rabbimiz vahiyle, İncil'le İsa Aleyhisselam'ı desteklemiştir. Ya da bu Ruhul Kudüs Cebrail Aleyhisselam'dır. Rabbimiz buyuruyor ki ey İsa biz seni Cebrail ile destekledik. Aslında Rabbimiz tüm elçilerine Cebrail Aleyhisselam'ı destek yaptığı halde, hepsine vahiy meleği olarak onu gönderdiği halde, kitabında sadece İsa Aleyhisselam'ın zikredilmesi, onun yaratılışındaki Cebrail'in rolünden dolayıdır Allahu Alem. Çünkü onu Meryem'e üfüren Cebrail Aleyhisselam'dı. İşte bundan dolayı Rabbimiz bakın burada buyuruyor ki, ey İsa, ey peygamberim, seni Cebrail Aleyhisselam'la Ruhul Kudüs'le destekledim. Ve sen beşikte bir bebekken tıpkı yetişkin birisi gibi insanlarla konuşuyordun. Sana bu gücü de vermiştik. Ya da hem beşikteyken hem de yetişkin iken sen insanlarla konuşuyordun ey peygamberim. وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلِ Ve yine hatırla ki ey peygamberim, sana kitabı ve hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Evet, Rabbimiz İsa Aleyhisselam'a kitabı, Tevrat'ı, İncil'i ve hikmeti öğretiyor. Hem yazı yazmayı, hem kitabı öğretiyor ona, hem de bu kitabın pratiğini, yani kitabın nasıl anlaşılacağını, nasıl uygulanacağını da Rabbimiz işte bu ifadeleriyle anlıyoruz ki peygamberi İsa Aleyhisselam'a öğretiyordu. İfadeye dikkat ettiniz mi? وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَوْرَاةَ وَالْاِنْجِيلِ Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İncil İsa Aleyhisselam'a veriliyor. İncil öğretiliyor. Bunu anlıyoruz da acaba Tevrat'ın verilişini, Tevrat'ın öğretilişini nasıl anlayacağız? Bakın Rabbimiz buyuruyor ki biz sana Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştik. Rabbimizin bu beyanından böylece anlıyoruz ki Rabbimiz İsa Aleyhisselam'a verdiği İncil ile daha önce gönderdiği ve İsrailoğullarının bozup tahrif ettikleri Tevrat'ın aslını da ortaya koyuyordu. Yani Tevrat'ı tasfih ediyordu. Yani Tevrat'taki evrensel doğrulardan bozulmuş olanları, tahrif edilmiş olanları, bozulmamış olanlardan ayıklıyordu. Böylece anlıyoruz ki İsa Aleyhisselam'a hem İncil hem de Tevrat verilmiş oluyor. Tıpkı şu anda elimizdeki şu son kitabın, kendisinden önceki her iki kitabın da doğrularını, yanlışlarını ortaya koyduğu, onların sağlamasını yaptığı gibi. Çünkü biliyoruz ki kitaplar ve peygamberler birbirlerini tasdik ederek geliyorlardı. Öyleyse bize hem Tevrat, hem Zebur, hem İncil, hem de Kur'an verilmiş oluyor. Çünkü bu Kur'an onların tamamında mevcut olan evrensel doğruların tamamını ihtiva etmektedir. Evet, yine hatırla ki ey peygamberim, sen benim emrimle, benim iznimle çamura kuş sureti veriyor, sonra ona üfürdüğünde de Allah'ın izni ve yardımıyla o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle görmeyen körlere, şifa bulmaz alacalılara şifa veriyor, benim iznimle ölüleri diriltiyordum. Dikkat ederseniz hep biizni, biizni diyor Rabbimiz. Benim iznimle, benim iznimle. Bunun sebebi bütün bu yapıp ettiklerinden dolayı İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmaya çalışan, ona Allah sıfatlarını yüklemeye kalkışan Hristiyanları uyarmaktır. Bakın, dikkat edin. Bütün bunlar benim iznimle olmuştur. Bir kul ve elçim olan İsa'nın benim iznim ve yardımım olmadan bütün bunları başarması asla mümkün değildir. Binaenaleyh bu harikulade işleri yapmasından ötürü sakın ona insanüstü tanrılık özellikleri yakıştırmaya kalkışmayın uyarısında bulunmak içindir. Evet, işte Rabbimizin İsa Aleyhisselam'a lütfettiği ayetler. İşte mucizeler. Kim yapabilir bunları Allah elçilerinden başka? Söyleyin, kim becerebilir? Kim görür hale getirebilir körleri? Kim diriltebilir ölüleri? Kim yapabilir bunları Allah'ın izni olmadan? Kimin, hangi insanın gücü yetebilir bunlara? Eğer insanlar bütün bunları Allah'tan bilip öylece iman ederlerse Müslüman olurlar. Değilse bütün bunları Allah'tan başka birilerine, mesela Allah'ın bir kulu ve elçisi olan İsa Aleyhisselam'a verirler. İsa Aleyhisselam'ı Allah yerine koyarlar, ona Allah sıfatlarını yüklerler ve onda Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini aramaya kalkışırlarsa, o zaman da kafir olurlar, müşrik olurlar ve cehennemi boylarlar. Yine hatırla ki ey peygamberim, sen Yahudilere risaletinin hak oluşu konusunda bu tür hüccetler, deliller, mucizeler getirdiğinde onlar seni öldürmeye teşebbüs etmişlerdi de biz buna mani olmuştuk. Tüm bu apaçık mucizeler karşısında peygamber inkar etmek, peygamber öldürmek vazgeçilmez huyu olmuş o hainler, senin için bu harikulade olaylar apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Evet, Rabbimiz bu ayetleriyle İsa Aleyhisselam'a hitap ederken aslında onu putlaştıranlara ve de onu yalanlayanlara bir uyarıda bulunmaktadır anlıyoruz. Bakın, bundan sonraki 111. ayetinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Hani yine hatırlasanıza, havarilere bana ve peygamberlerime inanın diye bildirmiştim. Onlar da ya Rabbi biz inandık, biz iman ettik. Biz hem Rabbimiz olarak sana hem de örneğimiz olan elçine İsa Aleyhisselam'a iman ettik. Bizim Müslümanlar olduğumuza, bizim Müslümanlar olduğumuza sen şahit ol ya Rabbi. Ya Rabbi sen şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi. Evet, yine hatırla ki, hatırlayın ki biz havarilere vahyetmiştik, ilham etmiştik. Hangi konuda? Bana ve elçilerime iman edin diye. Onlar da ey peygamberim bizim sana bir lütfumuz olarak inandık ya Rabbi. Bize emrettiğini tasdik ettik ya Rabbi. Bizim bu iman ve tasdiklerimizdeki samimiyetimize, senin emrine boyun büktüğümüze sen şahit ol ya Rabbi demişlerdi. Biz inandık, biz Müslüman olduk, biz teslim olduk, sen buna şahit ol ey Allah'ım demişlerdi. Sen şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi. İşte Rabbimizin bu ayetlerinden son derece açık ve net bir biçimde anlıyoruz ki İsa Aleyhisselam Müslümandı, onun havarileri de Müslümandı. İşte bakın, bu ayette İsa Aleyhisselam'ın ilk müminlerinin, ona en samimi iman eden havarilerinin, Yani ashabının itirafları ortaya konuyor. Bakın diyorlar ki ey Rabbimiz biz bize indirilene inandık. Senin tarafından bize indirilen İncil'e bize gönderilen elçin Hazreti İsa'ya iman ettik. Resulün yoluna, Resulün imanına, Resulün kulluğuna, Resulün teslimiyetine, Resulün sünnetine tabi olduk. Sana ve kitabına imanımızı Resulüne tabi olmakla ortaya koyduk. Biz elçinin bizden istediği tevhidi kabullendik. Biz onun İslam'ını, onun teslimiyetini aynen kabul ettik. Biz de onun gibi sana teslim olduk. Biz de Müslüman olduk. Biz senden başka ilah kabul etmeyen, senden başka kulluğa layık varlık bilmeyen, elçilerinle seni asla karıştırmayan, elçilerine senin sıfatlarını vermeyen, elçilerini asla uluhiyet ve rububiyet makamına oturtmayan, onları sana asla ortak görmeyen müminleriz. Biz Müslümanlarız ya Rabbi. Biz hem Rabbimiz ve ilahımız olan sana, hem de bizi sadece sana kulluğa çağıran elçilerine iftira etmeyenlerdeniz. Ya Rabbi sen bu imanlarımıza şahit ol diyorlar. İşte o Müslümanlar ve şu anda da tıpkı onlar gibi İsa Aleyhisselam'a Allah'ın istediği biçimde iman edenler Müslümanlardır. Şu anda İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmayıp Allah'ın kulu ve elçisi olarak ona iman edenler sadece Müslümanlardır. İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın istediği gibi kabul edenler, ona Allah'ın istediği gibi iman edenler sadece Müslümanlardır. Ne Hristiyanlar ne de Yahudiler ona Allah'ın istediği şekilde inanmamaktadırlar. Öyleyse İsa Aleyhisselam dün ona Allah'ın istediği gibi iman eden havarilerin ve bugünkü Müslümanların peygamberidir. İsa Aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Onu insanlıktan çıkarıp tanrılaştıranların, ona Allah'ın sıfatlarını yükleyenlerin ve de onu veled-i zina kabul edenlerin peygamberi değildir asla İsa Aleyhisselam. O, dün ona samimiyetle iman eden havari Müslümanların ve de bugün ona Allah'ın istediği gibi inanan biz Müslümanların peygamberidir. Tüm dünya bunu böylece bilmelidir. Bundan sonra 112. ayeti kerimesinde yine havarilerle alakalı bir konuyu Rabbimiz bakın şöylece gündeme getirir. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Hani yine hatırlayın ki havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi de, o da onlara inanıyorsanız, eğer müminseniz Allah'tan sakının demişti. Eğer iman ediyorsanız Rabbinize karşı takvalı olun, Allah'a karşı edebinizi takının demişti. Evet, hani havariler demişlerdi ki, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi? Bu ifadeyi Rabbim buna güç yetirebilir mi şeklinde anlayabileceğimiz gibi, acaba Rabbim böyle bir şeye razı olur mu? Veya Rabbim böyle bir şeyi murat buyurur mu şeklinde de anlayabileceğiz. Ya da ey İsa nasıl olur? Böyle bir şey uygun mu? Böyle bir şey ondan isteyebilir miyiz? Sen böyle bir şey Rabbim'den isteyebilir misin? Senin böyle bir şeye yetkin var mı? Gücün yeter mi buna şeklinde de anlaşılabilecektir. Tabii bu anlayışları şunun için demeye çalıştım. Yani işte yukarıda bu havarilerin imanlarını ve teslimiyetlerini anlattı Rabbimiz. Bu güzel teslimiyetlerini duyduktan, anladıktan sonra Allah hakkında acaba Rabbinin böyle bir şeye gücü yeter mi şeklinde bir ifadeyi kullanmaları hoş düşmeyecek gibi geldi bana. Tabii kimileri bu olayın onların henüz imanlarının tam oturaklaşmadığı bir dönemde olduğunu söylemişler. Veya onların içinden kimi cahillerin bunu söylediklerini iddia edenler de olmuş. Onların bu isteklerine karşılık İsa aleyhisselam da buyurdu ki, eğer iman ediyorsanız, eğer müminseniz, eğer kendinizi ona imanın güvencesinde hissediyorsanız, Allah'a karşı saygılı olun. Allah'a karşı kulluğunuzun, köleliğinizin, konumunuzun farkında olun. Haddinizi bilin. Demek ki bu talep meşru değil. Ve dikkat ederseniz böyle bir talebin yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda tek kelime bile söz edilmezken sadece talebin meşru olmadığı vurgulanıp iş bitiriliyor. İsa Aleyhisselam'ın kendilerine takvayı tavsiye etmesinden sonra havarilerin böyle bir şey istemelerinin sebebini bakın bundan sonraki ayetinde Rabbimiz şöylece gündeme getiriyor. قَالُوا نُرِيدُ اَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ Ondan yemeği, o sofradan yemeği, kalplerimizin kanmasını, kalplerimizin itminana, doyuma ve sükunete ulaşmasını ve senin bize doğru söylediğini bilmeyi, ona şahit olmayı istiyoruz dediler. Evet, havariler bu isteklerinde gerekçe olarak dediler ki, ey İsa, biz böyle bir kitap istemekle, estağfirullah, yanlış söyledim, biz böyle bir sofra istemekle ondan yemeği ve kalplerimizin tatmin olmasını, kalplerimizin yakîn bir imanla doyuma ulaşmasını, sükunete ermesini istedik. Yani zerre kadar bir şüphe duymadan senin bize söylediklerinin mutlak doğruluğunu bilmek için bunu istedik ey İsa dediler. Bir de bu olaya şahit olmayanlara onun hakkında kesin bir bilgiyle şehadette bulunalım diye istedik bunu. Bizim böyle bir sofra istememizin sebebi işte budur. Değilse ne Rabbimizden, ne onun gücünden, ne de peygamber olarak senden bir şüphemiz oluşundan değil. Bu tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın şu ifadesi gibidir. Hani İbrahim Aleyhisselam Bakara suresinde anlatılır. Ya Rabbi ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istiyorum demişti de, Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Kale evelem tü'min, inanmıyor musun ey İbrahim? Bu konuda bir şekkin, bir şüphen mi var? İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki, kale bela velakin liyetmeinne kalbi. Evet inanıyorum ya Rabbi ama kalbim tatmin olsun için istiyorum. Bakın bu soruyu soran bir Allah elçisiydi. Yani inanmayan birisi değildi. Ve diyor ki bakın inanıyorum ya Rabbi ama istiyorum ki kalbim itminana kavuşsun. Kalbim tam doyuma ulaşsın, yatışsın, karar bulsun. Yani İbrahim Aleyhisselam Rabbimizin bir görsel ayetiyle kalbinin doyuma ulaşmasını istiyordu. Çünkü o insanları Allah'a imana çağıracaktı. Konumu gereği, üstlendiği görev gereği istiyordu bunu Allah'tan. Elbette bizi Allah'a kulluğa çağıracak olan Allah elçisinin önce kendi kalbi mutmain olacaktı. Tabi atamızın kalbi mutmain olunca da bizim kalbimiz mutmain olacaktı. İşte burada da anlıyoruz ki İsa Aleyhisselam'ın yanında onun misyonuna sahip çıkacaklarına, ona yardım edeceklerine dair söz verip bu büyük görevi üstlenen havari davetçiler de böyle bir görsel ayetle itminan istiyorlardı. Demek ki bu ayeti kerimeden öğreniyoruz ki insan kalbinin itminana kavuşmasının iki yolu vardır. Birincisi işte bu ayetin ifadesiyle Rabbimizin göze hitap eden görsel ayetleri vardır. Bunlar Rabbimizin kainatta serpiştirdiği ay, güneş, yıldızlar, sema, yağmur, bulut, kar, İnsan, bitki, ağaç gibi görsel ayetlerdir. Bunlar Allah'ın varlığını bize anlatan ayetler ve alametlerdir. Bunlar kendilerine tutundukça bizi Allah'a götürecek ayetlerdir. Bunlara iyi bakacağız. Bunları iyi okuyacağız ve bu Allah ayetleriyle kalbimiz itminana kavuşacak. İçimiz dışımız Rabbimize saygıyla dolup taşacak ve o heyecanla Rabbimize kulluğa koşacağız. İkincisi de Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub ayetiyle ortaya konulmaktadır. Dikkat edin, kalpler ancak zikrullah ile itminana kavuşur. Kalpler ancak zikrullah ile doyuma ulaşır, sükunete erişir, sıhhatine kavuşur. Zikrullah, Allah'ın zikri, Allah'ın kitabı, Allah'ın kitabının ayetleridir. Yani şu elimdeki Kur'an-ı Kerim'deki kulağa hitap eden Rabbimizin işitsel ayetleridir. Bu ayetleri iyi okuyarak, bu ayetleri iyi anlayarak, bu ayetler üzerinde kafa yorarak kalplerimizi itminana, doyuma ulaştıracağız. Öyleyse bizler de kalplerimizin sükunete kavuşmasını, doyuma ulaşmasını, itminana kavuşmasını istiyorsak, kalplerimizi istila etmiş şüphe bulutlarını yok etmek üzere zikrullahla, yani Kur'an'la ve görsel ayetlerle sürekli beraber olmak zorundayız. Allah yardımcımız olsun. Evet, havariler böyle deyince bakın bunun üzerine İsa aleyhisselam dedi ki قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكْ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bize ve bizden sonra geleceklere bir bayram olarak ve senden bir delil olarak, bir ayet olarak, bir mucize olarak gökten bir sofra indir. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Allah buyurdu ki ben onu size indiriyorum. Ben onu zaten size indirip durmaktayım. Şu yağlısıyla, tuzlusuyla, tatlısıyla, mayhoşusuyla yiyip içtiklerinize, yiyip içtiklerinizi size indiren ben değil miyim? Veya ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra kim inkar ederse, kim nankörlük yaparsa, bilesiniz ki dünyalarda hiç kimseye azap etmeyeceğim şekilde ona azap edeceğim dedi. Evet, İsa aleyhisselam dedi ki ey Rabbimiz bize gökten bir sofra indir ki o bize ve bizden sonra gelenlere bir sevinç, bir bayram, bir ferah günü olsun, bir işaret olsun. Senin ve elçinin doğruluğuna, hak oluşuna bir delil, bir hüccet olsun. Ey Rabbimiz bize rızık ver. Şüphesiz sen rızık verenlerin en hayırlısısın diye dua etti. Bunun üzerine Rabbimiz şöyle buyurdu, ben onu size indiririm. Ben zaten onu size hep indiriyorum. Şu anda tatlısıyla, tuzlusuyla, ekşisiyle, yağlısıyla yiyip içtiklerinizin tamamı bendendir. İşte şu anda yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda, benim soframın, benim nimetlerimin içinde yüzüyorsunuz. Öyle değil mi? Şu önümüzdeki sofralar kimden? Şu meyveler, şu sebzeler, şu sütler, şu etler Allah'tan değil mi? Allah vermiyor da kim veriyor bunları bize? Ama aslında insanlar eşyanın normal durumunu mucize olarak görmezler de, anormal durumunu mucize olarak görüyorlar. Mesela yeryüzü sallanıp deprem olunca olağanüstü oluyor da, yerin şu anda bizi düşürmeden üzerinde tutuşu mucize olmuyor. Veya güneşin tutulması olağanüstü oluyor da varlığı olağanüstü olmuyor. Elma ağacının elma vermesi mucize olmuyor da gökten bir elmanın düşmesi mucize oluyor. Veya hurmanın bizzat kendisinin varlığı, Allah tarafından en güzel bir biçimde yaratılmış olması mucize olmuyor da, onun üzerinde Lafzatullah'ın yazılı oluşu mucize oluyor. Veya balın Rabbimizin emriyle arılar tarafından meydana getirilişi mucize olmuyor da, onun peteğinin üzerinde kelime-i tevhidin yazılmış oluşu mucize oluyor. Garip bir şey. İnsanlar böyle şeylerin peşine düşüyorlar da Allah'ın kendileri için yarattığı, indirdiği nimetlerini görmüyorlar. Görmezden geliyorlar. Kendi yaptıkları bilgisayar aletini hamd ettikleri, gündeme getirdikleri kadar Allah'ın akıl ayetini gündeme getirmiyorlar, hamd etmiyorlar. Veya elektriği hamd edip gündeme getirdikleri kadar Allah'ın başımızın üzerine astığı ve her an kendisinden ısı ve ışık aldıkları şu güneş ayetini hamd edip gündemlerine almıyorlar. Evet, Rabbimiz buyuruyor ki bakın, ben onu size indireceğim ama benim böyle görsel bir ayetime şahit olduktan sonra, gözleriniz de bunu müşahede ettikten sonra kim inkar ederse, kim bunu örtecek, örtbas edecek olursa, kim bu nimete karşı nankörlük yapacak olursa, kesinlikle bilesiniz ki ona yeryüzünde hiçbir kimseye yapmadığım şekilde azap edeceğim. İşte Allah'tan böyle görsel bir ayet istemenin, peygamberden böyle bir mucize istemenin tehlikesi buradadır. Allah'tan ayet isteyecekseniz bunun sorumluluğuna da katlanmak zorundasınız. İstediğiniz cinsten bir ayet geldi mi artık fatura da kesilmiş oluyor. Onun içindir ki kitabımızın pek çok yerinde anlatıldığı gibi Allah'ın elçileri toplumlarını bu tür ayetler istemekten men etmişler ve uyarılarda bulunmuşlardır. Tarih boyunca insanlar kendilerine gönderilen Allah elçilerinden hep farklı ayetler istemişler. Yeni ayetler istiyorlar. Farklı ayetler bekliyorlar. Tabii bekledikleri bu ayetler kendilerine gönderilen kitabın ayetlerinden yeni bir ayet olabileceği gibi Rabbimizin mucize ayetlerinden bir ayet de olabilir. Enteresan bir olay olursa o zaman iman edeceklerini söylemişler. Halbuki ayet mi istiyorsunuz? Şu elinizdeki Allah'ın ayetleri yetmiyor mu size? Allah'ın kitaplarında gönderdiği ayetler yetmiyor mu? Bu kitaplardaki ayetler ayet değil mi? Bu surede Rabbimizin sunduğu ayetler ayet değil mi sanki? Şu kainatta Allah'ın serpiştirdiği gördüğümüz ayetler yetmiyor mu? Görsel ayetler yetmiyor mu? Allah'tan yeni ayetler istemişler. Halbuki Allah'ın ayetlerinden habersiz zavallılar. Allah'ın kendileriyle konuşmasını istiyorlar. Halbuki şu ayetlerle Allah'ın kendileriyle konuştuğunun farkında değiller. Farklı ayetler bekliyorlar. Nasıl mesela? Mesela gökyüzünden Allah'ın emriyle yağmur yağdıran bulutlar aslında Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Ama onlar bu bulutlardan üzerlerine farklı bir ayet yağdırılmasını, yani ateş yağdırılmasını bekliyorlar. Veya güneşin alışılmışın dışında kendilerine taş yağdırmasını bekliyorlar. Allah bu tür ayetleri de gönderir onlara ama eğer bu tür ayetlerini göndermiyorsa bilesiniz ki bu onlara rahmetinden dolayıdır. Ama insanlar bunun farkında değiller. Çünkü geçmiş toplumlara yaptığı gibi reddedilemeyecek bir ayet gönderir de onlar yine inanmazlarsa, yine nankörlüklerini sürdürürlerse sonları gelmiş olacaktır. Halbuki bu tür ayetleri göndermeyerek aslında Rabbimiz onlara süre tanımakta imkan vermektedir, fırsat vermektedir. Ama insanlar maalesef bunu anlamıyorlar, anlayamıyorlar. Farklı ayetler bekliyorlar Allah'tan. Bir anda dağlar altın olsun, çöller yemyeşil birer arazi haline gelsin. Yani aslında bu tür ayetleri de görmüyor değiller. Örneğin kışın yeryüzü kupkuru bir çöl haline geldikten sonra Allah'ın izniyle bahar mevsimiyle birlikte ölü toprakların canlanıp yemyeşil hale geldiğini de görüyorlar. Ya da dedikleri gibi, istedikleri gibi dağlardan altın madenlerinin çıktığına da şahit oluyorlar. Zaman zaman isyan eden toplumlara bulutlardan ateşlerin yağdırıldığını da görüyorlar. Buna rağmen yine de Allah'tan iman etmek için farklı ayetler istiyorlar. Bu aynı zamanda her toplumun kendi peygamberlerinden istedikleri ve Allah elçileriyle alay ettikleri konudur. Mesela bakın Musa Aleyhisselam'ın toplumu konuşmaya şahit oldular. Allah'ın konuşmasına bizzat şahit oldular. Bu defa da bizzat Allah'ı görelim dediler. Allah'ı bizzat görmemiz lazım, değilse inanmayız dediler. Evet, havariler de Allah'tan yeryüzüne bir sofra indirmesini bekliyorlar. Onların bu isteklerine karşılık Allah'ın elçisi İsa Aleyhisselam da diyor ki bakın, eğer iman ediyorsanız, eğer müminseniz, eğer kendinizi ona imanın güvencesinde hissediyorsanız, Allah'a karşı saygılı olun. Allah'a karşı kulluğunuzun, köleliğinizin, konumunuzun farkında olun, haddinizi bilin. Allah'ın yeryüzünde sizlere sunduğu şu nimet sofrasını görmüyor musunuz? Elmasıyla, armuduyla, buğdayıyla, yağlısıyla, tuzlusuyla, tatlısıyla, ekşisiyle Allah'ın size sunduğu şu sofrayı görmüyor musunuz? Kim verdi bütün bunları size? Bütün bunlar ayet değil mi? Vazgeçin bu isteklerinizden diyerek Allah'ın elçisi onları ısrarla uyarıyor. Peki acaba sonuç ne oldu? Gerçekten gökten bir sofra indirildi mi onlara? Kur'an bu konuda susmuştur. Tirmizi'de gökten kendilerine et ve ekmekle donatılmış bir sofra indirildiğine dair bir hadis görmüşsem de bu konuda sıhhatli bir bilgim yoktur. Gönderilmiş de olabilir. Rabbimizin az önceki uyarısından sonra havariler bu isteklerinden vazgeçmişler de olabilirler. Bundan sonra 116 ve 117. ayetlerinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَا اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَاُمِّي اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah olarak benimseyin diye, Allah berisinde bana ve anneme de ibadet edin diye, beni ve annemi de Rab bilin diye sen mi dedin demişti de قَالَ سُبْحَانَكْ مَا يَكُونُ لِي اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ Haşa, haşa ya Rabbi, hak olmayan, gerçek olmayan bir sözü söylemek bana yaraşmaz, bana böyle bir şey yakışmaz. Eğer söylemişsem şüphesiz sen onu bilirsin. Çünkü ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. İnneke ente allamul guyub. Ya Rabbi, şüphesiz ki sen benim içimde olanı bilirsin. Benim içimi de dışımı da bilirsin. Ama ben senin içinde olanı bilmem. Ben senin batınını, senin künhünü bilmem. İnneke ente allamul guyub. Doğrusu gaybı, görülmeyeni bilen ancak sensin ya Rabbi. Ma kultu lehum illa ma emerteni bihi en i'budullaha rabbi ve rabbakum. Ya Rabbi, ben onlara sadece senin bana emrettiğini söyledim. O da şuydu: En ibudullaha rabbi ve rabbakum. Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. Aralarında bulunduğum müddetçe, ben onların aralarında olduğum müddetçe ben onlar hakkında şahittim. Ama felemma tevaffeyteni kunte ente rakibe aleyhim ve ente ala kulli şeyin şehid. Ama ya Rabbi, beni aralarından aldığında şüphesiz onları sen gözlüyordun. Sen her şeye şahitsin ya Rabbi. Ve işte Hristiyanların sapak noktalarını ortaya koyan bir Allah yasası. Bakın, Rabbimiz Meryem oğlu İsa'ya soruyor: Ey İsa, beni ve anamı Allah berisinde, Allah dununda iki ilah edinin diye sen mi söyledin? Allah'ı bırakın da bana ve anama kulluk edin diye sen mi dedin onlara? Kendinin ve ananın ilahlığını sen mi iddia ettin? Sen mi dedin onlara beni ve anamı tanrılaştırın diye? Sen mi işledin bu suçu? Sen mi dedin bana ve anama da kulluk edin diye? Bana ve anama da dua edin diye? Beni ve anamı da Allah berisinde yetkili bilin diye sen mi söyledin onlara? Rivayetlere bakılırsa bunu Rabbimiz kıyamet günü bütün mahlukatın önünde söyleyecek. O ortamda herkes var. İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştıranlar, ona tapanlar da vardır. Bakın, onların huzurunda Rabbimizin bu şekildeki sorusuna İsa Aleyhisselam şöyle cevap verecek: Ey Rabbim, haşa haşa, hak olmayan bir sözü söylemek bana yakışmaz. Seni tenzih ederim. Seni sana layık olmayan sıfatlardan tenzih ederim. Ben hayatım boyunca hep seni tesbih ve tenzih ettim. Ben hep sana kul köle oldum. Kendim sana kul köle olurken bu insanları nasıl kendime ve anama kulluğa çağırabilirim? Şayet ben onu söylemişsem elbette sen bilirdin. Hiçbir şey sana gizli değildir. Ya Rabbi, sen her şeyi bilensin. Sen benim zatımın hakikatini, içimi, dışımı, kalbimi, niyetimi, içimdekileri, dışımdakileri, her şeyi sen bilirsin ya Rabbi. Halbuki ben senin zatının künhünü bilemem. Senin ilmin olmuş ve olacak her şeyi kuşatmıştır. Ya Rabbi, ben hayattayken asla böyle bir şey demedim. Ben hayattayken sadece sana kul köle oldum ve çevremdekileri sadece sana kulluğa çağırdım. Ama beni katına alıp hayatıma son verdikten sonra, beni onların arasından çekip aldıktan sonra, bu adamların düştükleri bu yanılgılarına ben ne yapabilirdim ya Rabbi? Onları görüp gözetleyen sendin Allah'ım. Ben onlara ancak bana emrettiklerini, bana vahyettiklerini söyledim. Onlara beni ve sizi yaratan Rabbimize kulluk edin. Sadece onu dinleyin dedim. Ben de sizin gibi bir kulum dedim. Benim sizden bir farkım yoktur dedim. Onların arasında bulunduğum sürece yapıp ettiklerine şahit idim. Ama beni kendi katına çektikten sonra artık onların ne yaptıklarına şahit ve gözetleyici ancak sen oldun ya Rabbi. İn tuazibhum fe innehum ibaduk ve in tagfir lehum fe inneke entel azizul hakim. Eğer onlara azap edersen doğrusu onlar senin kullarındır. Ama onları bağışlarsan güçlü olan, hakim olan şüphesiz ancak sensin ya Rabbi. Ne hoş, ne güzel bir ifade değil mi? Bakın, diyor ki: Ey Rabbim, eğer onlara bu yaptıklarından ötürü azap edersen doğrusu onlar senin kullarındır. Onları bağışlarsan güçlü olan, aziz olan, hakim olan ancak sensin. bu konuda yetki, bu konuda onur, şeref, hikmet, bilgi sana aittir. Eğer onlara azap edersen onlar senin kölelerindir. Onların sahibi ve maliki sensin. Onlar hakkında istediğin gibi tasarrufta bulunabilirsin. O kullarını affedersen asla sana itiraz edilemez. Sen onları bağışlarsan kim hesap sorabilir sana? Kim engel olabilir sana? Sen dilediğini yapansın ya Rabbi. Şu merhamete bakın Allah'ın elçisindeki. Onlar senin kulların diyor. Onları bağışlarsan kim karşı koyabilir sana diyor. Ya Rabbi, eğer sen bu insanlara azap edeceksen, bunlar senin kulların. Onlar sana benden daha yakındır. Ama eğer rahmet eder, merhamet edersen, sen onları bağışlarsan, sen aziz ve hakimsin. Sen mutlak galip, yenilmez, her yaptığı yerinde yanılmazsın. Senin yaptığına kim karşı gelebilir? Sen nasıl istersen öylece yapansın ya Rabbi. Ne güzel bir dua, ne muazzam bir edep değil mi arkadaşlar? Bunu ancak Allah'ın eğitip bize yasal örnek yaptığı bir peygamber söyleyebilir. Şu rahmetin zirvesine bir bakın. Yani onları bağışlamasını istiyor aslında. Onun bir kardeşi de onların zincirlerinin son halkasını teşkil eden Resul-i Ekrem Efendimiz de işte kardeşinin bu duasını içeren bu ayeti okudukça kendinden geçercesine ağlar, ağladıkça okurdu. Öyleyse ehli Kur'an'ın böyle okudukça ağlaması gerekir. Evet, surenin sonuna geldik. Bakın surenin son ayetinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Allah buyurur ki bugün doğrulara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Bugün sadıklara sadakatlerinin fayda verdiği gündür. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. İçinde ebedi ve temelli kalacakları, atlarından, zeminlerinden ırmaklar akan yahut da tahtı tasarruflarında ırmakların çağlayıp durduğu cennetler vardır. O cennetler onlarındır. Radiyallahu anhum ve radu an zalikel fevzul azim. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte en büyük kurtuluş budur. Lillahi mulku's semawati vel ardı ve ma fihinna ve huve ala kulli şeyin kadir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü, mülkiyeti, egemenliği, hükümranlığı Allah'ındır. Allah'a aittir. Allah her şeye kadirdir. Evet, bugün kıyamet günüdür. Bugün kıyam günüdür. Bugün sözlerine sadık kalanların, sadakatlerinin karşılığını görecekleri bir gündür. Bugün dost doğru yolda olanların, sırat-ı müstakimde olanların, bugün Müslüman olanların, Allah'ın istediği gibi bir hayat yaşayanların, imanlarının faydasını görecekleri bir gündür. Bugün, bugüne inanarak, bugünün hesabı içinde bir dünya yaşayanların, kurtulacakları bir gündür. Bugün kim ne yapmışsa, nasıl bir hayat yaşamışsa, amellerin karşılığının tas tamam kendisine verileceği bir gündür. Bugün sadıklar, iman iddialarında sadakat gösterenler, iman kaynaklı bir hayat yaşayanlar, imanlarını sadece söz planında bırakmayıp, hayatlarında görüntüleyenler için, zemininden ırmaklar akan, tahtı tasarruflarında ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah bu dünyada onların yaptıklarından, onların yaşadıkları hayatlarından, imanlarından, takvalarından, teslimiyetlerinden, kulluklarından razı olmuş, onlar da Rablerinin kendileri için hazırladığı, bu gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, akıl ve hayallerinin bile ulaşamadığı cennetinden razı olmuşlardır. Onlar bu dünyada Allah'tan, Allah'ın kitabından, Allah'ın kendilerine gönderdiği hayat programından razı olmuşlar. Allah da onların razı olacakları ebedi bir cennet hayatını onlara lütfetmiştir. Doğruluklarından ötürü, sadakatlerinden ötürü, dünyada Allah'tan, Allah'a kulluktan, Allah'ın istediği hayatı yaşamaktan, Allah'ın emir ve yasaklarından razı oldukları için Allah da onlardan razı olmuştur. Bir ömür boyu Allah'ı razı etmeye çırpınışlarından ötürü Allah da onlardan razı olmuştur. Şimdi onlar da Rablerinin kendilerine lütfettiği cennetlerden razı olmuşlardır. Çünkü göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerin ve yerin mülkü O'na aittir. Göklere ve yere egemen olan O'dur. Her şey O'nun dilemesi altındadır. Kullarından dileyenlere, dileklerini onayladıklarına, akla hayale gelmedik cennetler ve mükafatlar vermeye kadirdir O Allah. Rabbimiz bizi de O kullarından eylesin. Rabbim şu çabalarımızı, şu çırpınışlarımızı rızasına sebep kılsın. Bizi razı olduğu kullarının arasına katsın. Bizi razı olduğu hayatta istihdam etsin. Razı olmadığı yerlerde bizi çekip alsın. Bizi sadece kendisine kul köle etsin. Bizi bize bırakmasın. Bizi nefislerimize, bizi şeytanlara, bizi şeytan dostlarına, bizi tağutlara bırakmasın. Bizi kitabından ve elçisinin yolundan uzak tutmasın. Kitabı ve peygamberi eşliğinde bir hayat yaşamaya ve öylece hayata veda etmeye Rabbim bizi muvaffak kılsın inşallah. Amin, amin, amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk. والحمد لله رب العالمين